připravený na to mluvit o nás, o tomhle. Tyhle věci mi nikdy nějak moc nešly. Já jsem v tomto ohledu taky neměla moc štěstí. Viviane, jsi přece krásná, jsi chytrá, nadaná. Já teda chápu, proč jsi nestala lesní hlídkou, ale... Prosím tě, vysvětli mi, jak jsi ocitla na hlavě kluba. Byli jsme dost chudí a přede mnou nebyly žádný velký ani dobrý vyhlídky. Ne, že bych neudělala plno blbostí, co to ještě zhoršili. Máma říkala, že jsem magnet na obožáky.